ای عالم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف کربل حسین، ای عالم افراشت در عالم ای یل حیدر ساقی لشکر، ای عالم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف و کربل حسین، ای علم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف و کربل حسین، ای یل حیدر حسین سرباز و ره دین بابا اکشف و یا کاشف و کربل حسین، ای علم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف و کربل حسین، ای یل حیدر ساقی لشکر، الله حسین سرباز ره دین بود، اکشف و یا کاشف و کربل حسین، ای جان جانم بیرون ماشاءالله تو خیابون، تو خیابون بگن صدقای دشت کربلا ابوالفضل، دستت شده از تن جدا ابوالفضل، ای یل حیدر ساقی لشکر، صدقای دشت کربلا ابوالفضل، دستت شده از تن جدا ابوالفضل، صدقای دشت کربلا ابوالفضل، دستت شده از تن، ای یل حیدر اکشف و یا کاشف کربل حسین، ای علم افراشت در عالم اکشف و یا کاشف کربل حسین، ای یل حیدر ساقی لشکر، الله اکبر الله اکبر، صفای دشت کربلا دستت شده از تن جدا ابوالفضل، صفای دشت کربلا دستت شده از تن جدا ابوالفضل، هر که به هر درد و غمی شد دوچار، هر که به هر درد و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراشت در نشأت، اکشف و یاکام شفه کربل حسین از کرم و لطف جوابش دهید تشنه اگر آمده آبش دهید از کرم و لطف جوابش دهید تشنه اگر آمده آبش دهید و ویل علی العباس و ویل علی العباس وويل على العبا وويل على العبا وويل على العبا